بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. وایا زه پنا غواړم پرب د سبا پوری د هر هاغه سیز د شرنا چې هغه پیدا کړی دی او د شپې د تیارې د شرنا کله چې هغه خوره شي او په غوټو کې د پک وهنکو سړو یا ښځو د شرنا او د حاسد د شرنا کله چې هغه حسد وکړي.